أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي واعتصامي إلا بالله. لقد جاءك رسل ربنا بالحق, صلوا على رسولنا محمد, صلوا على طبيب قلوبنا محمد, الله صلوا على شفيع ذنوبنا محمد, الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس, ملك الناس, إله الناس, من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, الرحمن الرحيم, مالك يوم الدين, إياك نعبد وإياك نستعين, اهدنا الصراط المستقيم, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين, آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين. استغفر الله الحي القيوم. Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretleri Kur'an-ı Kerim'i vasıtasıyla bizleri niçin yarattığını, dünyaya neden gönderdiğini ve bizden neler istediğini beyan ediyor. Artık insan Allah'ına kulak vermelidir. Beni yaradan benden ne istiyor bilmelidir. Ne buyuruyor? Biz kullara bir şey emretmedik. Biz onlardan hiçbir şey istemedik. Ancak Allah'a ibadet etmelerini, kulluk yapmalarını, yaptıkları dini, taati, ibadeti karışıksız yapmalarını, bütün batıllardan hakka dönmelerini, Allah'ın yasalarıyla, kanunlarıyla, emirlerine, yasaklarına göre yaşamalarını, beş vakit namazı hakkıyla kılmalarını, biz onlara emrettik Mevla buyuruyor. Biz onlardan başka bir şey istemiyoruz. Sizi yaradan benim, parayı almadım sizden, yaşadan benim, nefes veren benim, sıhhat afiyet veren benim, mal mülk veren benim, çoluk çocuk veren benim, sıhhat afiyet veren benim, sayısız nimetlerle kuşatan benim Mevla buyuruyor. Hiçbirinden bir karşılık istemiyorum. Ancak dünyada da ahirette de saadet arıyorsanız, huzur arıyorsanız, size öyle bir din gönderiyorum, öyle bir şeriat gönderiyorum ki ona uyanın, iki canda başına istemediği bir iş gelmeyecek. Bu sizin kararınızdır. Benim bundan bir çıkarım da yok. Böyle emirlere kim uymaz? Bu yasaklardan kim kaçmaz? Canını cehenneme atan kaçmaz. Şimdi namazdan bahsediyorduk. 2-3 haftadır. O namaz ki dinin direğidir. Müminlerin miracıdır. Evvelu ma yus'elu anhu salah. Kabirde ilk sorulacak namazdır. Bir insan namazın hesabını verebilirse Rabbimiz meleklere buyuracak, öbür taraflarını görmemezlikten gelin, hesabı incelemeyin, üstten geçin. Namazda sakatı yanlışı çıkan için bunun her işini teftiş edin, didik didik edin. İnsanı iyi bir kontrolü aldıkları vakitte hangimiz kurtulabileceğiz? Hepimizin her işi yarım yamalak. Namazda sakatlık çıkarsa öbür taraflar hiç kurtulamayacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu, اَوَّلُ مَفْتَرَضَّ اللّٰهُ عَلَى اُمَّتِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. Allah-u Teala'nın benim ümmetime ilk farz ettiği şey 5 vakit namazdır. وَاَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنْ اَعْمَالِهَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسِ. Benim ümmetimin amelleri içerisinde ilk kalkacak 5 vakit namazdır. İlk farz edilen o, milletin, ümmetin ilk terk edeceği de o. Bakın, farkındaysanız orucu çok daha fazla tutanlar var, yardımı çok fazla yapanlar var, hayır hasenesi olanlar, şusu busu olanlar, İslam'ın diğer meselelerinde efendim nasibi olanlar var, fakat namazı doğru dürüst beceremiyorlar. Hele huşu meselesi, Mevla'yı görür gibi kılma hali tamamen kalkmıştır. Şu kadar cemaat bir ikindi namazı kıldık, Rabbim kabul etsin inşallah. Gerçi müjdemiz var, yani cemaatle kıldığımız için mutlaka kabul olanlar var, hepimizinki de onlara bağışlanıyor, kabulüz elhamdülillah. Ama huşu yok. İnsan kalbini Mevla'nın huzuruna getiremiyor. Kalıbını getiriyor, bedenini getiriyor, ruhunu getiremiyor. Kalp o yana bu yana dolanıyor. Allah-u Teala buyurdu, Estaizu billah, kalp eflahil müminun. İnananlar felaha kavuştu. Kurtuldu. Korktuklarından kurtuldu, umduklarına kavuştu. Kimdir o inananlar? Hangi inananlar? Ellezinehum, öyle kullardır ki onlar, fi salatihim haşi'un, namazlarında huşu edicidirler. Yani her inanan kurtulmadı, her namaz kılan da kurtulmadı, namazında huşu edenler, yani gözünü secde yerinden ayırmayanlar, rükûde parmak uçlarına, secdede burnunun ucuna, oturduğu vakitte göbeğine, dizlerin üzerine, ellerin üzerine, sağa selam verirken sağ omuzuna, sola selam verirken sol omuza, bu yerlerin dışına gözünü baktırmayıp kalbini de Rabbinden ayırmayanlar, şimdi ben Rabbimin huzuruna durdum, Rabbim benimle arasından 70.000 perdeyi kaldırdı. اِنَّ اللّٰهَ يَنْصِبُ وَجَهُ لِوَجْهِ عَبْدِهِ مَا دَامَ ف۪ي مُصَلَّهِ. Bir kul namazgaha girerse, namaz kılacağı yerde dikilirse, namazda durursa, Allah-u Teala Hazretleri kendi cemalini o adamın yüzüne doğru tutar. Yani Rabbimizin cemalinin nuru o kişinin yüzüne akseder, oradan gönlüne. Fakat ne vakit ki insanın kalbi Rabbisini düşünmez, başka şeyler düşünür, Allah-u Teala buyurur, sen benden iyisini mi buldun? Kime döndün? Benim huzurumda benden hayırlısını mı buldun? Böyle sitem eder. Onun için huşu kalktı. Çoğundan namaz kalktı. 60 milyondan işte birkaç milyon 5 vakit namaz kılan var ise, bunlardan da huşu sahibi birkaç tane vardır yani. Huşu sahibi birkaç tane vardır. Nerede? Zelzele olacak da duymayacak. Süngü sokacaklar da duymayacak. He? Oku çıkaracaklar, kurşunu çıkaracaklar da duymayacak. Öyle Allah'ın zorunda duracak. Nerede? Bizde öyle namaz. Sinek vızıldasa bizim tamam. Oradan oraya konsa onu bile takip ediyoruz. Namaz çok büyük iş. Yani din-i mübin-i İslam'ın tamamını teşkil ediyor desek yeri var. Çünkü arkadaşlar, innes salate, şüphesiz hakkıyla kılınan namaz, doğru becerilen bir namaz, tenha anil fahşai vel münker, sahibini bütün fuhşiyattan, çirkin işlerden, Allah'ın yasaklarından alıkoyar. Ve bu halde namaz hakkıyla becerildiğinde o namaz insanı bütün yasaklardan geri bırakıyor, bütün emirlere koşturuyor demektir. Onun için diyoruz ki dini mübin İslam'ın tamamı desek yeri var. İmandan sonra geliyor. Göklerin yerlerin nuru, Allah, salatü nurun, namaz bir nurdur. İnsan öldüğü vakit kabirde o namaz ışık olacak ona, mahşerde o namaz ışık olacak ona. Ama hangi namaz? İşte hakkıyla kılınan. Hadis-i şerifte buyuruluyor, İmam Rabbani, Kudüs-i Sirruhu, mektubatta beyan ediyor bu hadis-i şerifi. Bir namaz hakkıyla kılındığı vakitte, sahibi o namazı bitirdiğinde o namaz nur gibi oluyor, parıl parıl yanıyor, göklere yükseliyor. Rabbül Aleminin huzuruna kabul ediliyor. Ve o namaz dua ediyor sahibine. Hafizakallahu kema hafizteni. Sen beni muhafaza ettiğin gibi, yani iyi becerdiğin gibi, bana dikkat ettiğin, efendim işte sayacağım şimdi şartlarını, benim şartlarıma riayet ettiğin gibi, beni koruduğun, kolladığın gibi, Allah da seni muhafaza etsin diyor. Namaz. Eğer insan namazı doğru beceremez, sayacağımız şartlara riayet etmez, tatküt kılarsa, o namaz bittiği vakitte kapkaranlık oluyor. Yani mücrim, yani kolsuz, bacaksız bir şey gibi, topal bir şey gibi kalıyor, karanlık içerisinde, yerde, göklere yükselemiyor. Makbul olmadı ki göklere yükselsin. Yükselemeyince sahibine beddua ediyor. Onu zayi eden adama diyor ki, vayyâkellâhu kemâ vayyâtin. Sen beni zayi ettin. Sen beni doğru dürüst kılabilirdin, kılmadın, öğrenmedin, yanlış ettin. Allah da seni perişan etsin diyor ona. Namazın bedduasını alıyor. Bu namazı kılmayan zaten bu mevzuların dışındadır. Namaz kılmayanın işi zaten geçen sohbetlerde konuştuk. Çok yaş, imanı tehlikede. Fakat namaz kıldığı halde doğru dürüst kılmayanların hali de az değildir yani. Bak bir namazı kılıyoruz. Bunun duasını mı almalı, bedduasını mı almalı? E niye bunu düşünmüyoruz ki? Kılıyoruz ama duasını mı alıyoruz acaba? Namazımız nurlanıyor mu, makbul oluyor mu, köklere yükseliyor mu, bize dua ediyor mu? Bunu düşünmek lazım. Ben kıldım oldu, Bektaş'ın abdestsiz kıldığı gibi. Ben kıldım oldu, olur mu? Mevla Teala şartlar koydu. Habibi beyan etti, dostları kitaplarda yazdı. Bunlara göre kalacaksın ya. Bir rehberin olacak elinde bu. Anandan, babandan, atandan, sülalenden kalma, öğrenme, işte adet yerini bulsun. Bir şeyler öğrenmişsin ama bunun aslı astarı var mı bu? Neye dayanıyorsun? Doğru mu okuyorsun, doğru mu kılıyorsun? İlginç! İnsan yemekten içmekten evvel, evlenmekten evvel, para kazanmaktan evvel, ne diyorum size bak, her şeyden evvel, hava, yani bir su içmeden bile evvel ilk iş yapacağı şey, inancını ehli sünnet ve cemaat mezhebine göre ayarlaması. İlginç. Yani benim inancım ehli sünnete uygun mudur, değil midir? Doğru mudur, değil midir? Ben inanıyorum zannediyorum ama ben kendimi Müslüman görüyorum ama Allah indinde muteber bir imana sahip miyim? İlk mesele. İkincisi fıkıh meseleleridir ki başta geleni de namaz meselesidir. Bunları güzelce öğrenmeden, becermeden yediğimizde aleyhimize, içtiğimizde aleyhimize, istirahatimizde aleyhimize boşuna yaşıyorsun, zarara çalışıyorsun. He? Misafirliklere gidiyorsun, geliyorsun, şuralara, buralara, dır dır kır kır kır, ömrünü geçirdin. Sen ne biliyorsun da bu kadar büyük alimler, faziletli insanlar ne uykuları, ne yemekleri, ne içmeleri hep feda ettiler. Daha çok bu yolda ilim tahsil etmek, ilerlemek, amel etmek için. E sen hiçbir şey bildiğin yok böyle, nasıl keyif ediyorsun? Şimdi dedimse namaz hakkında daha konuşulacak çok söz var. Ve lakin şartlarından biraz bahsetmek istiyorum. Evvela dışındakileri söyleyelim. Hadesten taharet, necasetten taharet, setri avret, istikbali kıble, vakit, niyet. Birincisine hadesten taharet. Ne demek? Görünmeyen, elle tutulmayan, gözle görülmeyen manevi pislik. Nedir o? İki şeydir. Gusülsüzlük ve abdestsizlik. Bu ikisinden temizlenmek ilk şart. Gusülsüzlükten ve abdestsizlikten ki bunlara hades denir. Manevi pisliktir bunlar. Gusülsüz adamın, abdestsiz adamın yani vücuduna baksan bir pislik yoktur. Manevi bir necasettir. Ondan temizlenmesi gerekmektedir. Bununla beraber tabii şimdi bir abdest meselesi bir cilt kitaptır. Bir gusül. Bunlar konuşulacak. Abdestin farzı, huslun farzı. İnsan bunları tek tek, ben hepsini anlatamam. Bir kısaca söylüyorum işte. Burada vakit yetmez ama. Abdest alırken üzerine sıçratmamaya gayret etmeli. Kıbleye dönmeli. Abdest bozulan yerde abdest almamalı. Çünkü havucu besmele çekemezsin. Havucu besmele çekemeyince tabii bir eksiklik olur. Hadis-i şerifte buyuruluyor. Abdesti olmayanın namazı yoktur. Abdestin başında Allah'ın ismini zikretmeyenin de abdesti yoktur. Tabi burada abdesti olmadı demek değilse de doğru düzgün olmadı, sünnet üzere olmadı demektir. Onun için havuz-u besmele de çekebilmek için abdest bozulmayan, temiz yerde abdest almak lazım. Şimdi bu alafranga halaları banyoların içinde koymuşlar. Tabi onun için orada da sen ne kadar mesela Alaturka halaya gitsen bile misafir geliyor, şu geliyor, çoluk çocuk bilmem ne alafrangayı kullanıyor. Onu kullandığın zaman da onun yanında da bir havuz-u besmele çekilemiyor. Milletin abdestleri noksan oluyor mesela, sevabı eksik oluyor. Hadis-i şerifte buyuruyor ki insan abdest alırken besmele çekerse bütün vücudunu yıkamış gibi olur. Yani bütün günahları dökülüyor. Besmele çekmezse sırf abdest azaları yıkanmış oluyor. Bu kadar mühim. Bir besmele çekememek insanı rahatsız eder yani. Abdestin başında. Onun için mümkün ise dışarıda müstakil bir abdestleri yapmalı. Alafranga kalaların yanında almamalı. İlla ki kullanılıyor onlar. Sen kullanmasan başkası kullanır. Aslında onu eve ocağa sokmamalı. Ele hoca onu sokmamalı zaten. O pislik zaten. Kendisi necaset. Onu hiç sokmamalı. Üzerine sıçratır Allah muhafaza etsin. Allah'ın dostları yanlarında çakı taşırlardı. Abdest bozacaklar vakit sahrada şurada burada çakılarla toprağı kazırlardı. Toprağı yumuşatırlardı ki neden üstüne sıçratmasın. Sert yerden üstüne sıçrıyor. İnsan üzerine Allah muhafaza etsin. Sıçrarsa yarın kabirde çok azap çekebilir insan. İstenciyü minel bevli. İdrardan sakının. Fe inne âmmete acâbil kabrînû. Kabir azabının toptanı ondandır. E kabirde millet inim diyor. Neden? İdrar üzerlerine sıçrattıklarından. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki tane kabrin yanından geçiyordu. Buyurdu ki yuhaddebâni, bu kabirdekilere azap yapılıyor. Vay yuhaddebâni fî kebîrin. Zannetmeyin çok büyük bir suçları vardı, azap yapılıyor bunlara. Kâne ahaduhuma yemşî bin nevîveti. La istetirul min bevli. Bir tanesi idrardan sakınmazdı, üstüne sıçratırdı, ondan azap yapılıyor şimdi buna. Ben duyuyorum diyor. Azabını duyuyorum, görüyorum. Siz görmüyorsunuz. Ve kâne lâhâr, öbürü de yemşî bin nevîveti, dedikodu yapardı. O da oradan buldu belayı. Bir yeşil ağaç dalını kesti, ikiye böldü, yarısını bir mezara, yarısını öbürüne sapladı. Buyurdu ki bunlar kurumadıkça bunların azapları diner. Bu yeşillikler üzerinde tesbih ettiği için, zikrettiği için Mevla üzerinde zikir yapılan ölüye azap etmiyor. Oradan diner ama kurudukları vakit bu dallar azap başlar. Demek ki insan abdeste çok önem verecek. Hadis-i şeriflerde devamlı abdesti güzel alırsa buyuruluyor. Demek ki güzel almayana müjde yok. Evvela ellerini üçer defa, parmakların arası böyle hilallanacak. Aralara el sokulacak, hiçbir kuru yer kalmasın. Hallilu ve sahbiakum. Parmaklarınızın arasına abdeste gusülde suyu sokun. El parmaklarının, ayak parmaklarının arasına. Kablen tukallila nâru cehennem. Cehennem ateşi oralara girmeden evvel. Siz oraya abdestle gusülde su sokun. Demek ki abdestle gusülde oralarını hilallamayan, suyu oralara sokmayan adama cehennem ateşi girecek oralarına. Üçer kere yıkıyoruz. İsraf etmemeli. Şar şar şar şar şar. Akıtmamaya çalışmalı. Adam ırmağın kenarında abdest alıyor. Irmağın. Dere. Fazla fazla şop şop suları. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördü. İsraf etmedi. Efil mi bu israfın? Abdestte de israf var mıdır? Evet. Birisi böyle şeyle alıyor da ibrikle, neyse o vakit musluk falan yok. Çok dökünüyor. İsraf ediyor. İsraf etmedi. Abdestte de israf var mıdır? Buyurdu. Velev kün teala şattı neherin. Akan ırmağın kenarında da olsan israf etme. Irmak akıyor. Olsun. Lazım olduğu kadar alacaksın, süreceksin. Yalnız böyle kıt kanaat da zorlan, yani ıslatacak şekilde de değil. Akacak şekilde o akanı yayacaksın yani. Güzelce her tarafına yedireceksin. İğnenin ucu kadar değmemiş, ıslanmamış bir yer kalsa abdest olmadı. Gusül de olmadı, Allah muhafaza cünüp geziyorsun. Tırnaklara dikkat edilmiyor. El tırnakları, ayak tırnakları bu abdest meselesinde çok mühim. Tırnaklar uzuyor, içine kir birikiyor. Onun içine de su geçmiyor. Geçmeyince abdest gusül olmuyor. İnsan devamlı tırnaklarının içindeki pislikleri temizlemeye bakmalı. Zaten tırnaklarını sıralı kesmeye bakmalı. Hele ayak tırnakları çok büyük oluyor, kalın oluyor bazılarının. Makas falan da zor işliyor. Adam da bu sefer hiç canını üzmüyor, uğraşmıyor. Öyle abdest alıyor. Olmaz. Efendim babamız Hacı Ali Haydar Efendi Hazretleri Kudsesi Ruhu ayak tırnaklarını, el tırnaklarını kanatıncaya kadar keserdi. Kanatıncaya kadar. O kadar yani titizlikle o kenarında köşesinde bir şey kalıyor. Mani olur, su girmez altına. Onlara iyice dikkat edilecek. Kanatıncaya kadar titizlikle keserdiler mübarekler. Biz de dikkat edelim. Arkadaşlar bunu kendimize yapıyoruz. Bu abdest bize yarayacak. Bu namaz bize yarayacak. Başkasına mal yapsak hadi rastgele yapalım, kandıralım. Kendimize yaptığımız işte dikkat etmemiz gerekir. Yarın bu namazla Allah'ın huzurunda ya abad olacağız ya berbat olacağız. Yani bu bizim kendimiz için olan bir iştir. İnsan kendine yaptığına titiz olması gerekir ya. Bu yabancıya sipariş malı değil ki bu ya. Kendi işi. Yüzünü hak edecek, sana dua edecek. Ağza dolu dolu su verecek üçer kere. Duaları da var. O dualar da bilinse, okunsa ne kadar fazileti var. Başında Eûzü Besmele, Elhamdülillâhillezî ceâlel mâ tahûran ve ceâlel islâme nûran. Ağzına su verirken Allah'ım ve'annî alâ zikrike ve şükürke ve hoşnuna ve adedike. Burnuna verirken Allah'ım ve'rihnî râihetel cennet ve lâ tür'hnî râihetel nâr. Üçer kere. İyice insan gencine kadar çekmeli. Hele uyandığı vakitte, uykudan yeni kalktığı vakitte çok kuvvetli çekmeli. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurun. Sizin biriniz uyandığı vakit abdest alırken genzine kuvvetle su çeksin. Çünkü şeytan insanın genzinde geceler. Şeytan nerede yatıyor? İnsanın genzinde. Onun için insan bir uyanıyor, bakıyorsun ki buralar hep tıkalı. Hep bu geniz tıkanır yani. Şeytan orada geceledi. فَاِنَّ الشَّيْطَانَ يَب۪يكُ عَلَى خَيْشُونِهِ. Hadis-i şerif Bukhari'dir. Şeytan insanın genzinde yatar geceler. Onun için kalktığınız vakit iyice sümkürmek, efendim kuvvetle su çekmek lazım ki şeytanı oradan bir defa atasın. Öyle bir rahat ediyor insan ki orada o, yani bir rahat nefes alıyor yani açılınca. Şeytan def olunca. Biz görmüyoruz. Resulullah görüyor onları sallallahu aleyhi ve sellem. Biz ne anlarız? Adam uyuyor mesela, sabah namazını kaçırıyor, güneş doğuyor. Dediler böyle böyle oldu birisine yazdılar. Dedi, bale şeytanı fi yüzünü. Şeytan onun kulağına çiş etti dedi. Demek ki güneşi üzerine doğru namaza kalkmayan adamın kulağına gelip işiyor. Sen diyorsun ki ben böyle bir şey fark etmiyorum. Resulullah doğru söylüyor. Ne buyurduysa odur, o görüyor. Şeytan namazı kaçıranın kulağına işiyor. İnne şeytanı ecrimi ibni Adem'e mecrudden. Şeytan Adem oğlunun kan damarlarında yürüyor ya. Kanın girdiği yerlere girer. O kadar müsaade etmiş Mevla'nın için. İmtihan olsun bize diye. Ama ona karşı çareler ve silahlar da yaratmış. Niye o çarelere başvurmuyorsun? Ağzı yıkarken illa misvak kullanmalı. Misvakla alınan abdestle kılınan namaz, misvaksız kılınandan 70 rekatından üstündür. Misvaklının 2 rekatı, misvaksızın 70 rekatından üstündür. Diş fırçası o işi görmez. Diş fırçası kullanabilirsiniz, macun kullanabilirsiniz ama abdeste o işi görmez. Abdeste sünnet nedir? Misvaktir. Sivak. Es-sivakü metharatü lilfemi verdatü lirrab. Misvak insanın ağzını temizler, Allah'ı razı eder. Allah'ım. Adam dedi ki, ha bu odunu diyor ağzına ne sokuyorsun diyor. Resulullah buyurdu ki, bu ağzı temizler, Allah'ı razı eder. Sen nerede gördün öyle bir odun ki Allah'ı razı edecek? Allah-u Teala'yı memnun edebilmek ne büyük bir şeref ve nimet. Bu misvaka nasip olmuş. Bunu kim yapabilir başka Allah'ı razı edecek? İşte bu. Bu nedir? Odundur dese insan, Allah muhafaza etsin, hakaret niyetiyle, küçümseme niyetiyle, dalga geçme niyetiyle dese kafir olur. İstihbab, hafife almak, istihza alay etmek insanı kafir eder. Misvak kullanmalı, böyle tutmalı, tutmasını bilmeli. Yani her şey ince, ciltler dolu kitap. Misvağın başını yukarı doğru versen hastalık yapar adamda. İlla dururken başını aşağı vereceksin. Kuyruğunu yukarı böyle koyacaksın cebine. Öyle dikkat edeceksin. Üstten başlayacaksın, alttan geleceksin böyle. Sürmesinin de usulü vardır. Baktın ki dişini kanattı, biraz beklersin, tükürürsün, tükürürsün, beklersin, beklersin. Son su çektiğin vakit ne zaman ki hiçbir pembelik kalmaz, su gelir yani tükürdüğünde, o vakit burnundan devam edersin. O arada durmak, kan akıntısını beklemek lazım. Ondan sonra yüzüne sıra geldiği vakit niyet edersin. İlk farz, abdeste ilk farz nedir? Yüzdür. Onun için orada niyet edersin. Niyeti de kalbinden edersin. Dilden niyet bid'attir, kalbinden niyet edersin. Allahümme beyyiz veci bi nurike, yevmete bi yudulcu evliyake, ve la tesevveteci bi zünubi yevmete esvetli ucu adake. Ya Rabbi, nurunla benim yüzümü bembeyaz et. Dostlarının yüzü ak olduğu günde benim de yüzümü ak et. Ya Rabbi, günahlarım sebebiyle yüzümü kara etme. Düşmanlarının suratları sipsiyah olduğunda benim yüzümü siyah etme diye duası vardır. Bu duayı okursun. Ondan sonra 3 kere yüz yıkanıyor. Hududu bu saç bitiminden başlıyor, çene altına kadar uzunluğu, eni de kulak yumuşakları arasıdır, kulak memeleridir. Dolayısıyla burada sakallı olanlar, bu sakalla kulak yumuşağı arasında bir boş yer vardır şurada. O tüysüz yeri de mutlaka yıkamalıdırlar oraya özellikle. Çünkü normalde oraya pek el su gitmiyor, parmağı oraya hususi götürülmeli, bu ara mutlaka yıkanmalıdır. 3 keresinde de. Ondan sonra 3 su yıkadıktan sonra güzel kaşın, kirpiğin, bıyığın efendim içine geçeceğini anlattıktan sonra 2 elinle avucunla su alınıp sakala alttan doğru böyle bir çarpılır. O suyla da hilallanır şöyle bütün diplerine kadar. Hilalladığın vakitte meshetmiş olursun sakalı. Tamam. Ona karşı vazifeni yapmış olursun. Sakalı çok seyrek olanların işi biraz yaş. Sakalı çok seyrek olanların dibine suyu geçirmeleri gerekiyor. Sakalı uzun olanların, yani dibi gözükmeyenlerin hilallamaları şöyle kâfi geliyor. Bazısı öyle bir sakal bırakıyor ki yani dibini gör. Onda illa dibine su geçirme şeyi vardır. Onun için sakal ne kadar olacak? Bir tutam. Şöyle tutun, bir tutam olacak. Hoca efendi işte ben demiyor muyum sana? En iyisi sakalsızlık. Niye? Her rahat oluyor. Su her tarafa gidiyor. Ateş de her tarafa gidecek ama. Ateş de her tarafa gidecek. Halifül müşrikin. Allah'a ortak koşanlara muhalefet edin. Vefirul liha. Sakalları bol bırakın. Ve ehfuş yevaribe. Bıyıkları kısaltın. Bıyıklar çok kısa olacak. Dudaklar kaş gibi açılacak. Yemek pisliği artık onlarda kalmayacak. Sakal da bol olacak. Bir tutam olacak arkadaşlar. Benden söylemesi. Sonra yarın ahirette kırklama dalıp da sen niye hoşaf soğuttun da kürsüde bize hakikati söylemedin demeyin diye ben söylüyorum arkadaşlar. Sizin iyiliğiniz içindir bu söylediklerim. Kimseyi üzmek için değil. Sizi kazandırmak için. İnsanı bir uçuruma giderken elinden tutup kurtarmak insanlıktır. Dolayısıyla bir haram işlemekten, Allah'ın bir yasağını işlemekten, yarın ahirette bir azaba düşürecek şeyden adamı engellemeye çalışmak da bizim görevimizdir, vazifemizdir. O niyetle bunu yapıyoruz. Yoksa yani kimseyi hor hakir görme niyetiyle değil. Yani sen sakallısın, sarıklısın, şalvarlı cübbelisin, öteki sakalsızdır, sarıksızdır, ben ondan üstünüm. Ya kendini köpekten bile üstün göremezsin. Göremezsin. Allah'ın dostları buyurdular, ben kendimi diyor köpekten üstün görsem Allah'ın beni köpek şekline çevirmesinden korkarım diyor. Bu iş böyledir. Adam belki bir günahı vardır ama boynu kırıktır, istiğfar etmektedir, tevazu göstermektedir. Öbürü de bir ibadet yapıyorum diye o bir havalara girmiş, kendini beğeniyor bir şeyler, üstünlük taslamalar. Onun ibadeti öbürünün diyor alçaklık getiren, tevazu kazandıran, boynunu kırdıran günahı bunun kibir getiren ibadetinden hayırlıdır. Anlatabildik mi bilmiyorum. He? Nasiyetün evrezet züllen ve inkisâra hayrun min taatin evrezet izzen ve istikbâra. Alçaklık ve boyun kırıklığı kazandıran bir günah kibir ve gurur getiren bir ibadetten hayırlıdır. Bu söz çok incedir. İbn-i Ata'illah İskenderi Hazretleri'nin Hikem-i Ata'yı isimli misli yazılmamış bir kitabı vardır. O kitabın sözlerindendir. Risale-i Halidiye'de de Hazreti Halid Efendimiz bu sözü nakletmektedir. Çok manidar bir sözdür. Sen kalkarsın teheccüd kılarsın sabah kadar, sabahleyin de teheccüde kalktınız mı? Arkadaşlara şunu soruyorsun. Hayır ya kalkamadım işte, ben uyanamadım işte, ben şöyle oldum. Onların boynu kırık biliyor musun? Bununki havada. Yazıklar olsun size, nasıl kaçırıyorsunuz, insan kalkmaz mı bilmem ne, ben hareketlere başladım. Bunun o teheccüd kılmasındansa diyor, öbürünün kaçırıp da boyun kırması daha iyidir diyor. Buraya dikkat edin. Burada da ibadet yapanlar aldanır. İbadet yapacaksın ama yaptığın ibadet sana tevazu kazandıracak. Yani acaba kabul oldu mu? Rabbime yakışan şekilde yapabildin mi, becerebildin mi? Bunu bilmek lazım. İnsan kimseden kendini üstün göremez. Büyüklerden birisi, işte köpeğe, yükseği akabir dedi. Çirkin şeysin, defol. Köşküş de etti falan. Rabbimiz hemen ona ilham etti ki, dedi ki, sen ondan hayırlı mısın? Bunun üzerine bir ağlamaya başladı, ölünceye kadar gözünden yaş dinmedi o zatın. Yani Allah'ın dostlarındandı. Nasıl bir, ben Allah'ın mahlukuna böyle bir ters hareket yaptım da, çirkin dedim de, öyle dendi bana. Biz en aciz, en zayıf, en günahkar, en bozuk insan kendimizi bilelim arkadaşlar. Herkesi kendimizden üstün. Ancak biz Allah razı olsun. Emri bil marufiyetiyle helal haramı söyleyeceğiz. O ayıp, o vazifemiz. Ondan sonra sağ kol yıkanıyor üç kere. Allah razı olsun. Ya Rabbi defterimi sağ elimden ver. Hesabımı çok kolay gör ya Rabbi diye dua ediliyor. Ve her uzuv yıkandığında her bir keresinde bir besmele-i şerif okunuyor. Ve bir de kelime-i şehadet getiriliyor. Ondan sonra da bu dua okunuyor. Her uzuv yıkanışta. Ondan sonra sol kol yıkanırken efendim, birinci de suyu verdin güzel, ta dirsekten biraz da pay bırakmak lazım. Dirsekten bir iki parmak kadar pay bırakmak lazım ama şu oraya kadar çıkmamak lazım. O da hepten bitat olur. Onun için dirsekten şöyle bir parmak kadar bir pay, bir parmak payla beraber güzelce her seferinde hiç kuru yer kalmayacak şekilde yıkamalıdır. Birinci yıkayışta besmele-i şerife getirirsin. İkinci suyu verişte kelime-i şehadet getirirsin. Üçüncüsü de duasını okursun. Allahümme la tu'tini kitabî bişim âli ve la min verâ hifu âli ve la tu'azimni hesâben şedîde. Ya Rabbi defterimi sol elimden verme. Ya Rabbi defterimi sırtımın arkasından da verme. O da var ha. Kaç türlü defter veriliyor? Kimine sağ elinde? Allah cümlemize nasip eylesin. Kimine sol elinden, kiminin de sol elini burasından sokuyorlar, burayı deliyorlar. Buradan sol elini sokuyorlar, arkadan çekiyorlar, sırtının arkasından sol eline veriyorlar. Üç türlüdür. İşte bak abdestte ne dualar vardır. İnsan bunları her abdestte düşünse ne abdest olur biliyor musun? Ya Rabbi benim defterimi sol elinden verme, sırtımın arkasından verme. Ya Rabbi beni çok zor hesaplara tutma ya Rabbi. Öyle dua edeceksin. O günleri düşüneceksin. Estağfirullah. فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا فَمَن أُوتِيَ كِتَابَهُ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا صدق الله العظيم sağ elinden defterini alanların hesapları çok kolay görülecek. Onlar cennetteki ailelerinin yanına sevinçle dönecekler. Defterini sağ elinden alacak. Hemen adama diyecekler şöyle bir bak ne var ne yok defterinde bir arz edilsin sana. Öyle uzun hesap kitap inceleme yok. Hemen duhul evvelinle hesap azap cennete. Cennette zaten ailelerin, hizmetçilerin, köşklerin, sarayların güle güle otur buyur. Allah Allah. Ya şu işi bir atlatmadan gülemeyiz be. Şu işi kazanmadan keyif yapamayız. Ama bizim keyif girdi kafamıza. Duramıyoruz keyifsiz. Her kime de şurayı iyi dinleyin. Çok dikkatinizi çekecek burası. Her kime ki defteri sırtının arkasından verilecek. O adam ölüm çağıracak. Ah ölüm vaktin geldi neredesin gel. Yani ölümü dünyada ölümden ne kadar kaçan adam. Hiç ölümü semtine uğratmayan ölümün lafından bile üzülen adam. Orada ah ölüm ne olursun gel. Ama ölüm nerede? Cehenneme girecek ve hiç orada ölmeyecek. Ama dirilmeyecek de tabii. Ne ölecek, ne ölecek. Can boğazına gelecek. Çıkmıyor ki ölsün kurtulsun, girmiyor ki bir rahat nefes alsın. Öyle yanacak. Şimdi, esas işin can noktası neresi? Dikkat edin, dikkat edin. Ben bu adama niçin defterini sırtının arkasından verdim? Sebep, çünkü o adam dünyada ehli içerisinde ailesiyle, çoluğuyla, çocuğuyla çok sevinçli yaşadı. Bu ne demek? Ailesi içerisinde neydi o? Çok sevinçliydi. Ben de onun sevincini üzüntüye çevirdim Allah buyuruyor. Niçin sevinçliydi? Şimdi evet insan evine gittiği vakit karısına çoluk çocuğuna ben öyle surat asık durmayacak. Küler yüz tatlı dil var. Ama evine gelmiş beyefendi abdest yok. Namaz yok. Akşam mı geçti? Yatsı mı girdi? Bir şeyden haber yok. Televizyon zaten kurulu, programların önüne kurulmuş, oturmuş ondan sonra elinde de kumanda, aç şu kanalı, kapat şu kanalı, çoluğu çocuğu beraber, konu komşu işte misafirler giderler, misafirler onlara gelir, sarılmalar, ona da şarkılar, türküler, meyveler, yemeler, içmeler, işte buyuruyor, bu şekilde sevinçli yaşayıp da öleceğini düşünmeyen, ahireti düşünmeyen, benim huzurumda hesaba çekileceğini hesap etmeyenleri, sırtının arkasını gelip sol elinden vereceğim defterini ondan sonra cehenneme yollayacağım. Bugün Müslümanız diyen 60-70 milyonun ekserisi evlerinde çoluk çocuklarıyla sabah akşam isyan meclislerindedirler. Allah yolunda değildirler. Hangisi tefsir okuyor evinde? Hangisi Kur'an okuyor evinde? Hadis okuyor, fıkıh okuyor, hakaret okuyor, ilmihal okuyor. Şu iman meselesini, gusül meselesini, abdest meselesini okuyor. Kim çoluk çocuğuyla evinde bir manevi sofra kurup oturuyor? Herkes anca boğaz, yesin için ondan sonra keyif etsin, zevk etsin. İşte sonu budur. Bugün pazar, millet azar. Tamam mı? Nasıl olsa bir gün tatilimiz var. Evde oturalım, program seyredelim, dizi seyredelim, maç seyredelim, gazinolara gidelim, plajlara gidelim, yazlıklarda ilerle ömür geçirelim. Bu sırtın delinmesini düşünün yani, bu sırtın delinmesini. Oo, hiç bize dönmeyeceğini zannetti Allah buyuruyor. Biz ahirete inandık, dirilmeye inandık, cennete inandık. Ondan sonra nasıl bu işleri yaparız? Hayır. Şüphesiz o insanın Rabbi onu çok iyi görmektedir. Ne yaptığını bilmektedir. Mutlaka huzura çekecektir. Allah'a vaadi hak. Onun için sağ elini yıkarken duanı bil. Sol elini yıkarken o sol elden defter almamak için Allah'a sığın. Arkandan almamak için Allah'a sığın. Bu abdest duaları ne güzel ya. Arapçasını okusanız çok iyi olur. Ben Arapça bilemiyorum, ezberleyemem de. En azından bir Türkçe de olsa neyse. Allah'ımız her dilden anlar. Türkçe de olsa inşallah bir dua etmeli insan. Ondan sonra kısa geçiyorum tabii. Başını meshediyor insan. Başın meshinde dörtte bir miktarı farzdır. Şöyle elini sürdüğün vakit başın dörtte bir biraz da sağa sola çekmek lazım ki koyduğun zaman sağa sola da çekersen ne olur? Efendim dörtte bir miktarını teşkil eder. Velakin kaplama mesh yapmak kuvvetli sünnettir. Kaplama mesh. Yani bütün başı mesh etmek sünnettir. Onu da nasıl yapacaksınız? Elinizi böyle yıkayacaksınız. Yıkadıktan sonra böyle üç parmağı alacaksınız. Bu iki parmak havada. Üç parmağı buradan koyacaksınız. Böyle içlerini sadece şuralarını değdiriyorsunuz. İki parmak havada. Böyle değdirirsiniz, arkaya kadar getirirsiniz. Arkaya geldiniz mi ellerinizin avuçlarını koyarsınız. Bu yandan. Onu da böyle yandan getirirsiniz. Tamam mı? Başı kapladınız. İki parmak dışarıda mı kaldı? Şu küçük parmakları evvela bir yol açmak için. Bunlar kullanıldı. Fakat şu küçükler kullanıldı da yol açmak için, küçüktür diye deliği açmak için evvela şöyle bir sokar çıkarırsınız. Ondan sonra esas bu parmakları kullanılmamış su. Bu üç parmağın suyu kullanılmış çünkü. Kullanılmamış parmakları sokarsınız. Şimdi bu baş parmağın içiyle, dikkat edin bu iki parmak parmağın, bunu böyle soktunuz mu? Kulağımızın arkasına da baş parmağın içiyle böyle yaparsınız. Ondan sonra ellerin üstündeki su daha kullanılmadı. O suyla da boynunuzu meshedersiniz. Ama buraya kadar çekmezsiniz. Boğaza kadar çekmek bidattır. Sadece öyle tutarsınız. Ne okuyacaksınız? Allah'ıma başlayın rahmetike. Benzin aleyhim berekatik. Ya Rabbi beni rahmetinle kapla. Ya Rabbi başımdan aşağı bereketlerini yağdır. Böyle dua edeceksiniz. Kulağınızı yıkarken Allahümme cealni minellezine yestemi'unel kavle feyettebi'unel ahsene. Ya Rabbi beni sözleri dinleyip en iyisine uyanlardan eyle. Diyeceksiniz. Ondan sonra boynunuzu meshederken Allahümme atik ve gafeti minennar. Ya Rabbi boynumu cehennemden azad eyle. Rahkazı emine selasili vel aglali vel enkel. Ya Rabbi beni zincirlerden, bu kavlardan, o cehennem tasmalarından muhafaza eyle diyeceksiniz. Ondan sonra sağ ayağa geliyor sıra. Ayak da üç kere yıkanacak. Bu millet ayağını üç kere yıkamıyor. Bir sefer yıkıyor. Bu milletin çoğu ayağını bir sefer yıkıyor. Üç kere yıkadım zannediyor ama üç keresinde de her tarafını yıkaman lazım. Senin üç sefer dediğinde bir kere anca topuk mopuk su görüyor yani. Nasıl yapacaksın? Ayağını yıkarken, sağ ayağını yıkarken sol elini kullanacaksın. Evvela ayağın üzerine suyu döktüğün vakit suyu kapatacaksın. Öyle şar şar şar şar devam yok. Suyu bir döktün kapatacaksın. Kapattıktan sonra sol elinle beraber evvela bir güzel sıvayacaksın. Suyu bir yayacaksın ayağına. Ondan sonra parmakların arasını hırlayacaksın. Nasıl? Sol elinin en küçük serçe parmağını, bu diyelim sağ ayak diyelim. Bu da sol elin serçe parmağıyla en küçük parmaktan başlayarak aşağıdan yukarı böyle hepsine sokacaksın. Her seferinde bu birincisi. İmam-ı Azam Efendimiz mübarek rahimeullah acaba abdeste parmak sokulurken üstten mi alttan mı diye incelemişti. Bir eser, bir nakil gelmemişti kendisine. Onun için mübarek üstten sokarmış o hilallarken. Bu küçük parmağı ayağı üstten girdirmiş altına. Ha üstten ha alttan, hani mesele oraya suyu girdirmek. Fakat sonradan bir rivayet kendisine geldi ki, haber ulaştı ki yani geçmiş. Onun tabii tabi sahabe görmüş bir zattır. Sahabe-i kiramdan ve Resulullah'tan tabii ona haber ulaşınca, birisinden bir haber, alttan doğru sokmak lazımmış diye 20 senelik namazı tekrar kıldı. Bu bir farz değil, vacip değil, kuvvetli bir sünnet ayarında değil, bir müstehap, hatta bir edeptir. Fakat bir edebi terk ettiği için 20 senelik namazı öğrendikten sonra o şekil abdest alarak iade etmiştir. Onun için İmam-ı Azam oldu. Rahimahullah. Biz Hangisini iade edelim? Kıldıklarımızı hep iade edeceğiz. İadene de iade lazım. Sanki iadeyi düzgün mü yapacaksın da iadeyi kurtarasın? Ne yapacağız ya Rabbi? Bir kere böyle yıkadın, ondan sonra musluğu bir daha atacaksın. Bir su daha dökeceksin, kapatacaksın. O suyla yine her tarafına elini gezdireceksin, hilallayacaksın. İki, ondan sonra bir daha suyu açacaksın. Birincide besmele, ikincide kelime-i şehadet, üçüncide duası. Allah'ım ezebbit kademe yâle sırat, yevmete zillü fîl ekdam. Ya Rabbi ayakların kaydığı günde ayağımı sırat köprüsünden kaydırma. Böyle dua edeceksin. Ondan sonra sol ayağını da aynı dediğim şekilde üç kere yıkayacaksın. Üç keresinde de her tarafına suyu değdireceksin ve hilallama yapacaksın parmakların arasını ve dua yapacaksın. Allahümme cel sahi meşkura ve zembi mevhura ve ameli makbulen mebrura ve ticareti lentevur. Ya Rabbi amelimi kabul et. Bu ahiret karımı, ticaretimi hiç kesilmeyen ticaret et. Bu amellerimi sonsuza kadar kabule kariyet. Çalışmalarımı şükrana layık et. Böyle dua edeceksin. Ondan sonra Allahümme Allahümme cel sahi meşkura ve zembi mevhura ve ameli makbulen mebrura. Minettevvabin. Ya Rabbi beni tevbesi kabul olanlardan eyle. Ve cehennem lemse tahhirin. Ya Rabbi beni tertemiz olanlardan eyle. Ve cehennem lebadike salihin. Ya Rabbi beni salih kullarından eyle. Ve cehennem lellezine la gafun aleyhim ve la mühsenun. Ya Rabbi beni hiç korku ve üzüntü görmeyecek dostlarından eyle. Bu duaları da yapacaksın. Sol ayağı yıkarken. Abdest bittikten sonra her kim göğe bakacak. Sübhaneke Allahümme bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek estağfiruke ve etubu ileyk ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulük Allahümme cealli minettevvabin ve cealli minemtetahhirin derse Resulullah buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem cennetin 8 kapısı açılır o anda, buyur hangisinden geliyorsan gel derler. Hadis-i şerif Tirmizi'dir, sağlamdır. Abdest bitti, gözünü kaldıracaksın sana. Sübhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Estağfiruke ve etubu ileyk. Eşhedü enne Muhammeden abdüke ve resulük. Başka lafızları da var. Kelime-i şehadet getirilmeli. Ondan sonra Allahümme cealli minettevvabin ve cealli minettetahhirin. Bu kadar. 8 kapıdan davet olunursun. Günahlarından da anandan doğmuş gibi kurtulursun. Tertemiz olursun. Bak bir abdesti anlatayım diyene kadar bir ders bitti. Daha bunun guslü var, bunun teyemmümü var. Birinci şarttayız daha. Ne bileyim ben, bir kaç cilt kitap var, 40 sene sohbet edilir o kitaplardan sırf abdest hakkında, sırf namaz hakkında. Bu meseleleri bilmeden nasıl yaşıyoruz? Niye geldin dünyaya? Bunlar için geldin, bunları bilmeden boşuna yaşa. Onun için inşallahurrahman, bütün millete duyurun, sen namaz kılıyorsun, abdest alıyorsun ama ne yaptığını biliyor musun? Gel de bir dinle bakalım, işin ciddiyetini anla bakalım, faziletini bil de bilerek yap bir işi, anandan atandan görerek, gelerek olmaz. İlim ve şuur istiyor din. Bu namaz meselelerinin üzerinde durmamız faydalı oluyor değil mi? Yani bunu biraz ince konuşalım yani. Sıkılmıyorsunuz inşallah. Onun için dinimizin direğini evvela bir dikelim. Allah'ın fazl-ı keremiyle inşallah kabule karin eyler, tesirini halk eder cümlenize. Şimdi bir dua edeyim size, dua etmeden bırakmayayım sizi. Bir dua edeyim de kafanız açılsın. Benim de açılır inşallah. Hep ezberlerseniz bu duaları. Bu işleri yaparsınız. Kafanızda kalsa inşallah. Hoca ne etsin? Kendini kurtaramıyor ki sizi kurtarsın. Mevla hepimizi kurtaracak inşallah. Ona sığınacağız. Sübhane Rabbiyel Ali İlalel Vehhab. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ve tabi'unne lehum bi ihsan ila yevmiddin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Ya Erhamer Rahimin. Uzaktan yakından teşrif eden cemaat-i müslüminin dünya ahiret hayırlı muratlarını ihsan eyle. Şerlerden emin eyle. Bu yola geldiler, adımlarına hac ömre sevapları ihsan eyle. Ya Rabbel Alemin, sen fazl-ı kereminle bu sohbetlerin bereketini hem nefislerinde, hem çoluk çocuklarında, hem konu komşularında, işlerinde, güçlerinde, hayatlarında, mematlarında, ahiretlerinde karşılığına çıkart ya Rabbel Alemin. Çevrelerimizde bizi tesirle eyle. Ya Rabbi bütün insanların bu yola gelmesine vasıta eyle. Kurban olursan Allah'ım, abdesti güzel almaya muvaffak eyle. Bütün dualarını öğrenmeye muvaffak eyle. Sünnet ve cihü üzere abdest almak nasip eyle. Her abdestimizden sonra günahlardan azat olmamızı, cennetin 8 kapısından davet olunmamızı nasip eyle. Ya Rabbel Alemin bizi abdestli olarak huzuruna kabul eyle. Son nefesimizde abdestle iman-ı kâr, hüsnü hatme, kelime-i şehadet ki buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden. Abdü ve Resulü kelime-i tayyibesiyle abdestli, taharetli bir şekilde huzuruna kabul eyle ya Rabbi. Sen gaflet içerisinde, isyan meclislerinde abdestsiz tarihsiz ölmekten muhafaza eyle ya Rabbi. Ya Rabbi sen namazı hakkıyla kılmaya muvaffak eyle. İçindeki dışındaki bütün şartlarını, rükünlerini, farzlarını, vaciplerini, sünnetlerini, müsahiplerini, edeplerini, binlerce meselesini güzelce kavrayıp belleyip tatbikine muvaffak etmeden canımızı alma ya Rabbi alemi. Sen bize dinimizin direğini diktir ya Rabbi. Sen namazı muhafaza etmemizi nasip eyle ya Rabbi. Namazın abdestin dualarına rahmetlerine mazhar eyle ya Rabbi. Ve dualarından muhafaza eyle ya Rabbi alemi. Sohbetlerimizi makbul, meşru, merdi ve müessir eyle ya Rabbi. Tesirlerini gönüllerde halk eyle ya Rabbi. Amin diyen dillerin harici hayminden azad eyle. Ya Rabbi boyunlarımızı cehennemden azad eyle. Ya Rabbi buradan dağılmadan cümlemizi anadan doğmuş gibi tertemiz eyle. Günahlarımızı sevaba tebdil eyle. Bir daha günahlara düşmekten muhafaza eyle. İçimizde bulunan hastalara ve cemaatimizin hastalarına acil şifalar ihsan eyle. Sıhhat ve afiyetler bahşeyle. Bu yolda harcayacak takatler nasip eyle. Fakir kullarının hazini gaybinden merzuk eyle. Ya Rabbi borçlu olan, geçim darlığında olan, kalbimizde sıkıntı olan nice kardeşlerimiz var. Şu sohbetlerin bereketine kalplerindeki sıkıntıyı feraha tebdil eyle. Geçim darlıklarını genişliğe tebdil eyle. Ya Rabbi hiç beklemedikleri yerden rızıklarını ihsan eyle. Müslümanlara her sahada genişlikler, nusretler, zaferler, ganimetler ihsan eyle. Ehli sünnet vel cemaat mezhebini teyit eyle. Ya Rabbi Müslümanları zulme uğrayan kardeşlerimizi zalimlerin şerrinden helas eyle. Amin, amin, amin. Bi hurmeti Taha ve Yasin, bi hurmeti Nebiyil Emin. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin. على آله وصحبه أجمعين الطيبين الطاهرين سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إلى شرف روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وآله وأصحابه ومشايخنا أماتنا أمات من بنى بعد الجامع الفاتحة